Vi får lidt sol og kun enkelte lokale byger. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Vinden aftager i løbet af eftermiddagen. Skifergas. Det hedder naturgas, som udvindes fra lag af skifer i undergrunden. Der er muligvis store forekomster af skifergas her i Danmark. Dels i Nordsjælland, dels i Nordjylland. Men er det forsvarligt at hente det op? Eller skal vi bare lade det ligge og sove i dybet? Det har vi en debat om her i studiet lige om lidt, her i tredje planet fra solen. Hvor vi også har historier om forskning i økologisk kød. De fleste af os kender det nok som det, der er lige lovligt dyrt at smide i indkøbsvognen. Men forskere arbejder på at forbedre produktionen. Det handler blandt andet om at lege hønse- og svinepsykolog. Hør om de nyeste forsøg på at forbedre Rippensteins levevilkår og prisniveau senere i programmet, hvor der så også er et indslag om, hvordan man kan lære, mens man sover, og til allersidst endnu et afsnit af Abepanelet. Jeg hedder Henrik Pretorius. Men først skifergassen. Siden 80'erne har Danmark været olie- og gasproducerende nation, hvilket har bidraget til den danske statskasse med milliarder og atter milliarder af kroner, og gjort os uafhængige af import af store mængder energi fra andre lande. Og bedst som Nordsøens undersøiske lager bliver sværere og sværere at presse gas og olie ud af, så det viser sig, at vi danskere måske kan tage hul på endnu et energieventyr, nemlig skifergassen i Nordjylland og Nordsjælland. Inden vi diskuterer, om der er fornuft i det, så har vi et kort indslag. Mine surballe fra Experimentariums nyhedsredaktion har nemlig talt med Niels Skovsbo fra GEUS, som har stået bag en del af de indledende undersøgelser. En skifer er en gammel muddersten, og den består typisk af, når man taler om skifergas, skifre, så består den af op til 4% eller højere af organisk materiale. Og det organiske materiale er rester af alger og dyr, som har levet i vandsøjlen dengang, da skifferen eller mudderstenen den blev afsat. Og det sker olie og gas dannes som følge af, at temperaturen stiger naturligt, når man bor ned i undergrunden, og den stiger med omkring 30-40 grader Celsius per kilometer, når man bor ned. Så jo dybere man begraver de her lag her, jo højere vil de blive varmet op. Man har som en slag på tasken af omkring 100 grader, der begynder olie at blive dannet fra en organisk holdig skifer, og det svarer så til omkring 3 km dybde. Gas dannes, når man er lidt dybere nede, omkring ved 1,5 grader Celsius, så det kunne være ved 4-5 km dybde. Gassen kan man jo bruge i al opvarmningssammenhæng. Den gas, som man producerer ud af, vil være metangas, som er lige dannet med den gas, som vi har for eksempel fra Nordsøen. Så den kan blive brugt i vores kraftværker eller som en del af drivmidler i bilerne. Det var altså Niels Skovsbo fra GEUS, som her fortalte om, hvordan den gas bliver til dybt under jorden ved en opvarmningsproces og en komprimeringsproces osv. består af gamle døde alger og smådyr, hvad ved jeg, som har ligget noget ler engang. Med i studiet er nu mine surballe fra Experimentariums nyhedsredaktion og to gæster. Den ene gæst er Henrik Nikolajsen, der er projektkoordinator fra energiselskabet Total og står i spidsen for skifergasprojektet i Nordjylland. Hej. Hej. Den anden er Terje Haaland, som er klima- og energimedarbejder hos Greenpeace. Velkommen til jer alle tre. Tak. Mine, vil du begynde? Ja, det vil jeg. Og Henrik Nikolajsen, vi starter lige med dig. Total har fået rettigheden til at udvinde den her skifergas. Altså, hvis der er noget, det skal I først lige finde ud af. Men I tager rundt og informerer om det her projekt på borgermøder for at få folkelig opbakning til at udvinde gassen. Men hvad har Total egentlig på spil? Altså, taler vi milliarder af kroner i fortjeneste, hvis Total kan starte en skifergasproduktion op? Det ved vi reelt ikke i dag. Vi står på et punkt nu, hvor vi har planlagt en første efterforskningsboring i Nordjylland, hvor vi regner med at starte med at bore her sidst på efteråret. Og vi ved reelt ikke, hvor vi står rent økonomisk eller ressourcemæssigt før i slutningen af næste år. Men hvad håber I? Hvad håber I? Altså, I går ind i det her som et privat firma, fordi I regner med at skulle tjene nogle penge. Hvad er der i lotto, på lottokuponen, hvis I er heldige? Altså man kan sige, at mulighederne spænder alt fra intet og til meget. Meget af det er og meget det kan være noget i størrelsesorden de gasressourcer, som vi hidtil har kendt i Nordsøen. Men det er ren spekulation. Det er et tocifret milliardbeløb. Trecifret måske? Måske. Måske. Tager I Holland i Greenpeace, så er I rigtig godt gammeldags sure og misfornøjet over det her projekt. Ja. Ja, det er I. Hvorfor er netop det her projekt sådan tårn i øjet på jer? Altså, I har ikke været efter Nordsøolieudvindingen på samme måde? Nej, det vil jeg nu ikke sige. Det har vi nu været ind imellem, men det, som er lidt provokerende, det er jo, at vi har en udmærket regering, som har vedtaget nogle målsætninger, som betyder, at vi skal gøre os fuldstændig fri for fossil brændsler i el- og varmesektoren allerede i 2035 og i hele samfundet i 2050. Og derfor og der er ikke behov for den her naturgas, fordi den naturgas, vi forbrug, man forventer i omkring 2030, det kan man dække ud fra Nordsøen. Kan man sige det sådan, at hvis Total får lov at udvinde det her naturgas, så synes I, at politikerne løber fra deres egen klimaplaner? Er det sådan, I synes, der er ligesom, det er en prøvesag nærmest det her? Det er et skråplan. Først ud over kanten, så glider det hele, mener jeg. Det er jo det, vi fortæller de relevante ministre, at de skulle til at tænke lidt grundigt over, hvad de har sat i gang her. Fordi det er i virkeligheden harmonerer meget, meget dårligt med det grønne omstilling, man ellers render rundt i verden og siger, at man er i gang med i Danmark. Så på den måde er det en alt eller intet sag for jer, det her? Det skal være her, det stopper, eller også så stopper det måske? Det er en lakmustest på det. Godt. Cool. Hvad hedder det? Vi skal høre debatten mellem de her to holdninger i løbet af programmet her. Ja, men en af de punkter, der har været diskuteret allermest i forbindelse med udviklingen af skifergas, det er den metode, man bruger på at få gassen ud af skiferen, og det kaldes fracking. Vi har endnu et indslag med Niels Skovsbo, hvor han lige forklarer, hvad fracking eller hydraulisk frakturering, som det hedder så fint på dansk, hvordan det lige virker. Hydraulisk frakturering går i sin grundbestand ud på, at man pumper vand under meget højt tryk ned i sin borestreng, og dermed så laver man nogle frakturer, som gør, at gassen lettere kan løbe igennem den her meget finkornede bjergart. For at holde frakturerne åbne, så pumper man også sand ned eller en anden keramiske materiale, korn, f.eks. for at holde frakturerne åbne, sådan så at bjergarten ikke, efter man tager trykket af, lukker sig sammen igen, og dermed jamen, har man ikke nogen forøget gennemstrømning. Hvad det vil sige, det er, at hvis man forestiller sig et rum, og det er derinde, at gassen er i, så for at man kan få gassen ud, så skal al gassen måske igennem en meget smal døråbning. Og det kan være meget svært at få meget gas ud af en dør og tømme sådan et rum, fordi det skal ud af et lille rum. Men det, man gør med en hydraulisk frakturering, er i princippet, at man så at sige slår væggene ned mellem de enkelte rum, sådan så at man danner flere passager, og dermed kan man få mere gas ud. Og Taja, I er jo bekymret for den her metode. I mener blandt andet, at det vil kunne føre til jordskælv. Hvordan i alverden skulle det her kunne føre til et jordskælv? Ja, det er erfaringer fra USA og også fra Blackpool i England, at man har set, at fraktureringen har medført eller udløst mindre jordskælv. Det er ikke store jordskælv, men det betyder, at der sker nogle sætninger nede i undergrunden, som er problematiske i forhold til, at man gerne skulle holde de her boringer tætte. Men altså, jordskælv, ikke? Altså, jordskælv i Danmark, det er jo bare aldrig farligt. Jamen, det er ikke engang på dit kontor, kan du se, koppen ryste. Og så kommer I ud, og så ser I jordskælv. Altså, det er jo det er da rene katastrofealarm, jo. Det er slet ikke hovedargumentet. Det nævner bare det her, fordi det er et problem også. Det, der er hovedproblemet, det er, at man pumper vand under højt tryk med kemikalier af forskellige typer. Og i USA har man faktisk brugt over 700 forskellige kemikalier, hvor nogle af dem er kræftfremkaldende, nogle af dem er giftige osv. osv. Og man har ikke i USA haft pligt til at skulle oplyse, hvad det var for nogle kemikalier. Og det er sådan nogle ting. Vi lever i et land i Danmark, hvor vi al vores drikkevand, det er oppumpet, urenset grundvand. Og vi er tæt befolket område, og derfor vil de her mange hundredvis af boringer, der skal til, eller tusindvis af boringer, der skal til med fraktureringer, vil være en direkte uegnet og uskikket at have et land som Danmark. Ja, men Henrik, når grundvandet i Danmark er sådan en unik ressource, hvordan kan I så ikke være bekymret, når I sender vand med tryk på med kemikalier ned i undergrunden? Fordi vi sender netop ikke vandet ned i grundvandet. Vi har meget gode metoder, som i øvrigt er vel efterafprøvet og skal godkendes af Energistyrelsen i øvrigt, som sikrer, at vi sætter forerør og beskytter den væske, vi pumper ned fra et forrør, grundvandet. Det vil sige, I borer i et rør, eller hvad? Efterhånden som I borer, så laver sådan en lille tunnel, I borer. Nej, vi laver i første omgang, borer vi ned i undergrunden med et bor. Ja. Sådan et, som du kender fra tandlægen, bare lidt større. Uha. Derefter så sætter vi et stålrør ned, som vi efterfølgende pumper beton ude på ydersiderne, så det sidder fast. Og så arbejder I i det rør? Og så arbejder vi i det rør, og så bor vi videre til den næste fase, og så på et tidspunkt, så kommer vi til et punkt, hvor vi kommer ned i det område, hvor vi skal, hvor vi skal lede efter de her skiferlag. Og på det tidspunkt er der 4 lag, forrør og cement, som beskytter grundvandslagene fra de her væsker, vi pumper ned. Tarja Håland, du er alarmist. De gør det her inde i et fuldstændig tæt sikret rør, og så begynder du at snakke om grundvandet, og i øvrigt foregår det hernede, hvad, i 3 km dybt? 4 km. Der er edderbaks med langt op der, Tarja. Ja, og erfaringen fra USA er bare det, at man et eller andet sted mellem 15% og 25% af de boringer, som man har lavet, har været utætte. Og derfor kan man jo ikke, altså det, jeg er sikker på, at de danske myndigheder og Total vil gøre sig meget umage for at undgå, at der sker noget af den her slags. Men vi snakker om jo ikke én boring, vi snakker om 100 til 1000 af boringer, hvis vi skal have en skifergasproduktion, som skal betyde noget. Og det vil sige, at den lille risiko, der er i en enkelt boring, bliver jo ganget op med 100 til 1000, når vi snakker om så mange boringer, som vi snakker om her. Det er en alvorlig anklage, Henrik. I er inkontinent, I kan ikke holde på det. Vi taler jo i øjeblikket ikke om hverken hundredvis eller tusindvis af boring. Vi taler om én enkelt boring. Det er en prøveboring, men I er det for the money. Og hvis prøveboringerne viser, at der er skifergas dernede, så snakker vi 100 eller tusindvis af boring. Ja, men det er jo en særskilt proces, som skal godkendes af de danske myndigheder, hvor man skal ansøge om en produktionslicens. Og en del af den produktionslicens vil være at definere sammen med de danske myndigheder og i øvrigt det danske samfund, hvor mange boringer man kan acceptere. Det er okay. Det er okay, men alligevel, ja, I håber at kunne få noget gas op, og så skal I bore hundredvis af gange. Jeg ved ikke, hvem der er kommet op med de her hundredvis af gange. Okay, det kommer an på. Det ved vi ikke. Det er okay. Det, som prøveboringen skal afdække. Det kunne blive måske. Det kunne blive måske. Det kunne blive måske. Okay. Og kan I sikre jer i alle de... Altså, når nu der er sket uheld i USA, hvorfor kan I så være så sikre på, at det ikke vil ske i Danmark? Man kan aldrig være sikker, men man kan følge sine procedurer og i øvrigt de retningslinjer, som ligger inden for det retningssæt, som man har inden for den danske energistyrelse og den danske ingeniørmæssige praksis, som gør, at det her det er meget, meget sikkert. Og i øvrigt er noget, som har været gjort hundredvis af gange, og stadigvæk bliver gjort i Nordsøen hundredvis af gange om året. Mm-hmm. Ja, tak. Undskyld, jeg bander fanden til forskel på at lave vandrette boringer med fracking ude i Nordsøen i en kalk, som faktisk er temmelig ren, og det foregår ude i havet. Det er nemmere i Nordsøen, siger Tarja. Og så gør det på land i en alunskifer, som er fyldt med tungmetaller, og i øvrigt også uranholdigt i en sådan grad, at man i Sverige har brugt alunskifer som et sted, hvor man vil udvinde uran. Er det rigtigt, at det er en meget større opgave, det her, I skal gøre i Nordjylland, for eksempel, hvis I får lov at bore, og hvis der er skifergas dernede, så videre? Er det en større opgave, end det, der har været i Nordsøen? Det er logisk, at der er ekstra sikkerhedsregler, som skal overholdes, når man udvinder gas på land, end hvis man gør det på vand. Det siger sig selv, men man kan sige, at det er jo ikke første gang i verdenshistorien, der har været udvundet gas på land. Men der er, når vi er ude i Nordsøen, så har vi ikke hensynet til grundvandsbeskyttelsen, som man har på land, hvor der bor mange mennesker. Og det gør en stor forskel, og det er derfor, jeg har sagt flere gange til dig, Henrik, at et eller andet sted henne, så er Danmark et meget, meget dårligt sted at gøre det her. Vi er et lille land, tæt befolket, og vi har en energipolitik, som vil noget helt andet end at bruge mere gas. Okay. Vi synes tværtimod, at Danmark er et meget godt land at starte den her slags i, fordi man netop har utrolig gode procedurer, gode erfaringer og et godt regelsæt, som gør, at man kan gøre det her på en fornuftig måde. Er det efter din mening useriøst at sammenligne med USA? Fuldstændig. Okay, Tarja Håland, USA er et grotesk eksempel, og nu er du igen ude med et eller andet, eller mist noget. Hvorfor er det et grotesk eksempel at kigge på, hvad man har erfaringer? Man har 10 års erfaring i USA, man har ikke erfaringer andre steder fra. Det er ligesom, man også sagde, at ulykken på Tjernobyl, den kan ikke ske andre steder, fordi det var specielt dårlig sikkerhedspolitik i Rusland. Det var nu trækker du det store atomkraftulykke. Nej, jeg siger bare det der med at sige, at amerikanerne, de har ikke forstand på sikkerhed. Den køber jeg simpelthen ikke. Men er det ikke rigtigt? Altså, hvis Total, vil Total ikke have betydeligt nemmere ved at slippe afsted med at sløse i USA end i Danmark? Jeg vil ikke sige, at man kan slippe afsted med at sløse i USA. Mm. Det, man skal huske på, det er, at den her udvinding er noget meget nyt. Og det er noget, der startede for cirka 10 år siden i USA. Og det er rigtigt, der var nogle børnesygdomme i forbindelse med de her udvindinger i begyndelsen i USA. Men de har rettet meget op i USA, og de står faktisk i en situation i dag, hvor de kan vise os vejen på mange områder. Og det her bliver faktisk gjort på en meget, meget fornuftig måde i USA i dag. Ja, jeg stopper den lige her. Jeg vil lige minde om, at det her det er tredje planet fra solen på Radio 24/7, og vi diskuterer, hvorvidt det er fornuftigt eller et galmandsværk at bore efter skifergas i Danmark. Og i studiet har vi de stemmer, vi hører. Det er fra det franske olieboreselskab Total, Henrik Nicolaisen, og fra Greenpeace, Taja Holand. Ja. Vi skal lidt videre her, Taja, fordi I bliver også helt gasblå i ansigtet i Greenpeace af modvilje over det her skifergasprojekt, fordi I mener, at det her det får store betydning for infrastrukturen oven på land. Altså nordjyderne her bliver udsat for noget urimeligt. Mm. Hvad er det, du frygter konkret med Vendsyssel? Lad os høre det, så kan Henrik få lov at svare. Jamen altså, det er jo sådan, at i de områder, hvor man udnytter skifergas i USA, der har man et eller andet sted mellem 1 og op til 6 boringer per kvadratkilometer. Og hvis man forestiller sig det, en skifergasproduktion i Nordjylland, så må vi forestille os store arealer, der skal indgå til det her. Og det betyder ikke igen de der 100 boringer eller tusindvis af boringer, og det prøver du nu at redde dig ud af, Henrik, men et eller andet sted... Han har ikke fået lov endnu, men det synes jeg lige, han skal nu. Nu stopper dig, ja. Så Henrik, I vil lave det her om til sådan et mini-Ruhr-distrikt, sådan et industriområde i Nordjylland, det er kønne sommerhusområde, det tror jeg, det tager jeg, han mener. Det, som er meget vigtigt at huske på her, det er, at vi er i et meget, meget, meget tidligt stade i det her projekt. Vi er på et sted nu, hvor vi skal lave en efterforskningsboring, og det er total spekulation at tale om hundredvis og tusindvis. Men det er jo ikke spekulation, vi kun laver her i studiet. Det er jo også spekulation, vi laver hos Total, for ellers ville I overhovedet ikke være interesseret i det her projekt. Nej, men vi... Men så det er der nogle beregninger, jeg selv har lavet. Altså, det er jeres plan at gøre det her, hvis der er penge i det til for jer. Ja, men altså, vi bliver nødt til at dele... Altså, sådan en proces er delt op i faser, hvor man først laver en boring, derefter beslutter man sig for, hvordan det kan udbygges. Vi kan ikke lave det den anden vej rundt. Vi kan ikke lave et design, hvor vi viser, at vi vil bore tusindvis af boringer, og så bagefter borer vi. Sådan hænger det ikke sammen. Nej, det er vi på, men det er jo, men jeres plan er, og det er jeres ønske at komme til at tjene penge ved at, hvad kan man sige, udvikle Nordjylland industrielt, kan man sige. Ja, og det vil skaffe mange, mange, mange arbejdspladser, blandt andet, hvis man finder skifergas heroppe. Men, og vi har også hørt i årvis, at Udkantsdanmark har brug for arbejdspladser. Vil du lade folk blive stående i arbejdsløshedskøen, Thaj? Det bliver da en rimelig høj pris for miljøet efterhånden, gør det ikke det? Nej, der er jo andre måder at finde arbejde på, også i Udkantsdanmark. Vedvarende gikilder er udbygning med vedvarende gikilder, som man har besluttet, at man vil gennemføre, giver masser af også lokale arbejdspladser. Men jeg vil godt lige sige, det er jo interessant, at det at franske Total, som nu skal prøve på at finde ud af, om der er noget at hente i Danmark. I Frankrig er det faktisk blevet forbudt. Skifergas ud. Også i Bulgarien og i dele af Tyskland, og senest nu i staten Vermont i USA. Så det er jo ikke kun os, der siger, at det her er problematisk. Det er jo ikke for at være alarmist, men det er simpelthen for at sige, at skifergas i Danmark er simpelthen en rigtig dårlig idé. Ja, men det synes Henrik Nicolaisen fra Total ikke, vel Henrik? Nej. Nej, godt. Og hvad kan man sige? Der er penge at hente i det her, måske. Og det, jeg synes, det er lidt... der er der brug for arbejdspladser og produktion osv. Mm-hmm. i Danmark. Altså, det der er det. Det der er et eller andet spørgsmål om, der er der nogle fordele for den danske stat, er der ikke, Henrik? Har I regnet på det? Jo, helt klart. Altså, dels er den danske stat medindehaver af licensen, så den danske stat har en direkte ejerandel i vores licens på 20%. Men derefter så betaler man i gennemsnit 64% skat af eventuelle indtægter fra de her aktiviteter, hvis vi senere kommer til et punkt, hvor man reelt kommer til at tjene penge på det. Det er klart, og det snakker vi så om, og det er det, der er hele ideen med det her projekt, set, det er, at der skulle være penge i det, men også for den danske stat, tror jeg. Ja. Altså, det er klart, at man, hvis det her bliver til noget, så kan der komme nogle penge ind til den danske statskasse. Milliarder og milliarder. Ja. Men nogle gange skal man jo også vælge, om hvordan skal man finansiere Danmark. Og hvis vi skal, i fællesskab i verden skal løse vores klimaproblem, så handler det om at udfase de fossile brændsler, ikke om at blive ved med at producere nogen. Og specielt Danmark, som har den meget ambitiøse energi- og klimapolitik, burde gå i spidsen og sige, vi lader skifergassen ligge ned i jorden, der ligger den. Det er det, I frygter. I frygter, at at klimapolitikken ikke bliver lige så stram, som I gerne vil have den. En af de anker, der har været på det her, det er jo, at du mener, at der bliver slet ikke brug for den her gas. Prøv lige at forklare det. Hvad er det? Altså, hvis man kigger på for eksempel kurver over verdens energiforbrug, så stiger alle kurver støt og roligt og stadigvæk, uanset hvad vi har af klimaproblemer. Mm. Og det vindenergi kan slet ikke følge med, for eksempel. Der er ikke rigtig nogen alternativer til de her gasser. Hvad mener du med, at vi ikke får brug for gas? I Danmark? Nu snakker vi om Danmark. Vi snakker om det er en god idé i Danmark. I Danmark er det sådan, at regeringens forventninger til, hvor meget gas der skal bruges i omkring 2030, kan dækkes af det, der kommer fra traditionelt naturgas uden Nordsjøen. Okay. Men kunne man så ikke sælge det? Så kunne man jo sælge det. Altså igen at tjene nogle penge. Ja. Henrik, vil I få svært ved at afsætte naturgas på markedet hen ad 2050? Nej, det mener vi absolut ikke. Og, fordi der vil stadig være et internationalt marked, selv hvis Danmark får held med at opnå de her meget ambitiøse mål. Men når det er så sagt, så må man sige, at situationen i dag er, at over 50% af vores elproduktion i Danmark bliver lavet ved hjælp af kulkraft. Og hvis vi over en periode kunne konvertere noget af den her kulkraft til gaskraft, ja, til naturgaskraft, så er der et klimamål i sig selv i det, at CO2-emissionen fra naturgas er 50% lavere end elproduktionen fra kulkraft. Men når den her gas, den ødelægger miljøet og forværrer klimaproblemerne, uanset hvor for meget mere harmløst den er end alt andet. Er du så ligeglad med de kommende generationer? Altså vil du bare tjene penge nu, og så pytte med fremtiden? Jamen, det er ikke det, der er spørgsmålet. Vores situation i dag er, at vi står ikke i en situation, hvor vi kan udfase al vores fossile brændstof til vedvarende energi. Den situation, sådan er verden ikke skruet sammen i dag. I dag har vi en meget stor del af vores energi, som er dannet ved hjælp af kul. Og hvis vi kan konvertere noget af den til gas, så har vi allerede opnået et mål i sig selv. Så det er ikke et spørgsmål om at vælge mellem vedvarende eller fossile brændstoffer i dag. Det vil være en måde, at det her naturgas kunne gøre den danske energipolitik mere grøn, mener Henrik Theier. Ja, problemet er bare med skifergas, at erfaringen i USA er også, at der sker et udslip af metan, som jo er skifergas, det er metan, op til atmosfæren, og metan er en meget, meget stærkere drivhusgas end CO2, og det vil sige, at kun måske en 3-4% lækagerate, som man har registreret i visse steder i USA, er nok til, at den fordel, man påstår, der er med naturgas, der kan udsætte metan forsvinder. Det er en mulighed, og der har sket metanudslip, men det er en risiko, som er ved al udvinding af gas. Det er ikke specielt ved skifergas, og det er noget, som man i dag har procedurer, hvor man kan undgå det her udslip. I Danmark, i USA, har man registreret 4% lækagerate, og IPA, altså den amerikanske miljøstyrelse, regner med, at det i snit er 3% lækagerate. Nu har vi hørt argumenter for og imod osv. Jeg vil lukke debatten her, fordi vi skal videre i programmet til andre ting også. Jeg kan høre, at I kan blive ved i rigtig lang tid, og heldigvis er det måske ikke jer, der skal blive enige, før noget som helst kan ske, for det tror jeg sgu aldrig bliver. Indtil videre skal vi først finde ud af, om der overhovedet er gas i Vendsyssel, nok til, at det kan betale sig at starte op, og det kommer du alt sammen afklaring på i de kommende år. Ikke mere nu. Farvel og tak til Henrik Nicolaisen fra Total og Theie Holand fra Greenpeace og Mine Surballe fra Experimentarium. Programmet her er Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7, og det her er et klaver. Jeg kan ikke spille klaver, så det er ikke mig, der spiller. Men melodien er en del af næste historie. Det ser nemlig ud til, at man kan lære sådan en melodi, mens man sover. Man kan altså med andre ord komme sovende til at lære at spille. Det blev sandsynliggjort i et studie fra Northwestern University i USA, som blev offentliggjort her i sommer. Forskerne havde undersøgt, hvor godt en gruppe forsøgspersoner var i stand til at lære at spille nogle simple, små melodier på en computer. Og den ene lød altså sådan her. Forsøgspersonerne blev lagt til at sove eftermiddagslur imellem deres øvestunder. Og her hørte de melodierne, mens de sov. Men de vidste det ikke, for musikken blev først afspillet, når de var faldet i søvn. Men det viste sig, at disse forsøgspersoner hurtigere lærte at spille melodier, de hørte, mens de sov middagslur. Carina Goyle fra Experimentariums redaktion tog den her undersøgelse med ud til søvneksperten Paul Jennum fra Dansk Center for Søvnmedicin for at høre, om det virkelig kan være rigtigt, at man kan lære noget, mens man sover. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man kan fremme visse indlæringsprocedurer i forbindelse med, at man tager sig en lur om eftermiddagen. Fordi det er sandsynligt, at hvis man tager sig en lur om eftermiddagen, så kan man fremme indlæring på grund af søvnen, men også fordi man bliver en lille smule mere frisk, og dermed lidt mere opmærksom. Så det er både indlæring, men også koncentrationsevnen, og dermed reaktionsevnen, der fremmes ved en lille lur. Men det her forsøg er lidt anderledes, fordi i modsætning til tidligere forsøg, hvor man primært har set på søvn, og så har man så lavet forskellige hukommelsestestninger, eller reaktionstidstestninger, eller koncentrationstest, så har man i det her forsøg lavet lidt anderledes. Man har kigget på evnen til at indlære sig en melodi, om den bliver fremmet ved, at man også spiller melodien. Og det er sådan set en lidt interessant problemstilling, fordi kan man forestille sig ved at lave et lille sansindtryk, kan man dermed fremme indlæringen. Ja, fordi det, man har gjort, det er, at man har spillet en melodi, som en forsøgsperson er ved at lære. Den har man så spillet, mens de tog eftermiddagsluren. Ja, og det har de så forsøgt at gøre her, hvor de har taget altså to melodier, og så afspillet disse melodier i forbindelse med søvn, og så set på, i hvilket omfang at den melodi, man indlærer det, den fremmede indlæring af den samme melodi, efter man havde taget sin lille lur. Ja, og hvad var det så, det viste? Ja, det viste, at den melodi, som man lærte på i forhold til den anden melodi, den var man bedre til at afspille efterfølgende. Og det, altså det er det sjovt, kan man sige, eksperiment. Man kan også, der er nogle tolkningsmuligheder i den. Men altså, man har taget en melodi, og så indlærer man den, så, og så sover man, og så hører melodien, og så bagefter så ser man, hvordan det går. Og med andre ord, at det synes at være fremmende for indlæring af den samme aktivitet. Så det er jo en meget interessant problemstilling. Ja, og vil der så være andre ting end lige det at spille musik, som kunne fremmes i søvnen ved, at man hørte et eller andet, eller fik et andet stimuli, mens man sov? Altså, vi alle sammen vil jo gerne blive bedre til nogle ting, og det ville da være skønt at kunne komme sovende til det. Ja, det ville jo være utroligt dejligt, hvis vi kunne for eksempel lægge et ordbogsværk eller et leksikon under vores hovedpude, og så vågnede vi op og havde den viden, eller en computer med en fuld internetadgang, og så tro, at vi fik den indlæring. Men der er nok en lang række begrænsninger i det her. Det, man kan tolke i det her forsøg at sige, det er, at der er nok et vist lydstimulusindtryk ind i hjernen, hvis vi tolker resultatet som korrekt. Men det er jo ikke sikkert, at andre sansindtryk vil have samme indtryk. For eksempel, vil vi være bedre til at cykle, bare fordi vi sætter en cykel ind i soverummet, eller vil vi være bedre til at indlære matematik, fordi vi lægger et matematikbog under hovedpuden. Og det er ikke sikkert, at det vil gå sådan. Som andre ord, forsøget her er begrænset ved, at man kun har taget i den meget simpel melodi, og dermed har man og hørt den, og det kan man jo godt forestille sig, at det kan give anledning til en indlæring i forbindelse med søvn. Men andre sansindtryk vil de være egnet til at give en tilsvarende indlæring. Så der er en lang række åbne spørgsmål, der kommer ud af sådan et forsøg som det her. Men hvis vi holder os til lydstimuli, kunne man så forestille sig ud fra det her forsøg her, at man kunne blive bedre til matematik ved at høre en fil, en lydfil om natten, mens man sover, eller om eftermiddagen, med en masse gangestykker. Ved en i 3. klasse, en pige i 3. klasse, kunne blive bedre til at lære gange, hvis man hørte gangestykkerne, hvad de bliver, i den lille tabel. Jamen, man skal passe meget på med at overtolke de resultater. Det er at tale om en meget, meget simpel procedure. Og hukommelse er et meget, og forankring hukommelse er ret kompliceret. Vi har jo både procedurmæssig hukommelse, for eksempel lære at cykle, eller deklarativ hukommelse, for eksempel lære komplekse begrebsdannelser, eller emotionel hukommelse omkring følelsesindtryk. Så hukommelse er et meget kompliceret begreb, og kan vi forvente, at også mere komplekse hukommelse, kan det i virkeligheden forankres ved, at vi også påvirker det under søvn? Og et modargument kunne faktisk også være, at da vi tror, at søvn i meget høj grad er involveret i det vi kalder forankring af hukommelsen, altså at vi sorterer vores viden, at vi gemmer den relevante viden i forhold til det, vi kender. Der skal vi også huske, at vi skal også have ro, hjernen skal have ro til at bearbejde det. Og det kunne være, at vi i virkeligheden kommer til at gøre det modsatte, nemlig at stimulere den sovende, hvis nu det er vores børn, vi ønsker at gå hjem og gøre det ved. og spille forskellige lydfiler op for dem, mens de sover. Så kan det så godt være, at de faktisk bliver forstyrret, og de ikke får lov til at sove rolig søvn, fordi de nu får en pludselig en forstyrret søvn også. Fordi dagen er jo fyldt med alle mulige komplicerede udtryk. Så vi kan ikke, vi skal passe på med at overtolke resultatet af det her. Så vi kan ikke bare gå hjem og så sætte en hel lydbog på, mens barnet ligger og sover. Det vil jeg tvivle på, at det vil barnet have godt af. Men alligevel er det interessant at diskutere, i hvilken rolle indgår vågen og søvn i den komplekse mekanisme om, at vi faktisk hele tiden bearbejdes af indtryk, og at vi forankrer nogle af disse indtryk i vores hukommelse, vores permanente hukommelse. Så på den måde kan forsøget være bidragende til at give en side eller et underkapitel i en bog om processen i forståelsen af søvn-vågen-reguleringens betydning for forankring af hukommelse. Og hvis nogen falder til søvn under indslaget, så ved vi andre altså nu, at det ikke nødvendigvis betyder, at de også er bedre til at huske, hvad der bliver sagt. Den lille stump melodi blev spillet på klaver af Niels Hornstrup. Økologisk kød er helt urimeligt dyrt, men dyrene har det jo nok bedre. Sådan tænker de fleste af os nok, når vi ser prisskiltene i supermarkederne eller hos slagteren. Jeg gør i hvert fald. Og det ærger mig lidt hver gang. For jeg vil gerne give landbrugsdyrene en chance for at leve et bedre liv, inden jeg satte tænderne i dem. Men skal jeg være ærlig og indrømme, så må jeg sige, at det kan tælles på få hænder de gange, jeg har betalt de ekstra penge, som økologisk kød koster. Derfor så jeg med forventning en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet, hvor de stolt fortæller, at universitetet i denne uge har åbnet et nyt forsøgsanlæg i Foulum. Foulum er et landbrugsforskningsanlæg, der ligger midt i Jylland. Anlægget her skal bruges til at forske i økologisk dyrehold. Det er blandt andet en hal og på størrelse med et par parcelhusgrunde, som ligger i forbindelse med nogle store økologisk dyrkede arealer, så der rigtig kan eksperimenteres. Niels Halberg, du er med på telefon fra Foulum. Du er leder af iCrofts, som er et internationalt center for økologisk forskning, som ligger her i Foulum. Og I skal bruge det her forsøgsanlæg til at forske i. Jeg synes, at det største problem med økologisk kød er prisen. Det gør I måske ikke. Hvad er det for nogle problemer, I håber at kunne studere og finde løsninger på i sådan et anlæg? Jamen altså, det center, som jeg leder, er jo nedsat af Fødevareministeriet for at koordinere de penge, de finder til at, og man finder Folketinget til at koordinere eller til at søsætte økologisk forskning. Og så har vi så bevilget nogle penge, blandt andet til forskere ved Aarhus Universitet og nogle konsulenter, som skal prøve at forbedre det økologiske husdyrhold. Ja, hvordan det? Altså, og det skal vi gøre ved at bruge udarealerne bedre. Fordi økologiske husdyr skal have adgang til et udareal. Og nogen har det så en kombination med staldanlæg, andre har andre steder, er de ude mere permanent. Men hvor svært kan det være? Man kan vel bare åbne døren og lukke dem ud? Ja, det er jo rigtigt. Men for det første, så skal du have dem til at bruge hele arealet, og ikke bare klumpe sig sammen lige uden for stalddøren. Ikke? Fordi så får du et stort tab af næringsstoffer, og så har du et stort areal, der ikke bliver brugt til noget som helst. Så det, der er målet, det er at få dem til faktisk at bruge arealet, sprede sig over det, men også at optage noget foder fra arealet. Altså for at sige det meget populært, så skal vi faktisk se, om ikke vi kan få høns og slagtekyllinger og grise til at bruge græsareal på samme måde som køer gør det. Ikke? Altså man kan sige, når I lukker hønsene ud, så siger, hvad skal gå ud i den friske luft? Så stiller de sig i døren, og så kigger de ud. Og, altså lidt ligesom, når vi andre skal i badevandet, vi stikker tåen i, så siger vi, eller hvad? Er det det, der sker? Altså, det er noget af det, der faktisk er godt i gang med at blive løst som en udfordring, men sådan var det jo i starten med det økologiske hønsehold. Lad os tale om høns først, æglægger, ikke? Fordi det var det sådan den største del af det økologiske hushold ud over mælkeproduktionen. Ikke? Ja. Og med hønsene var det i starten en udfordring, både at bruge både for at få dem til at bruge de store udarealer. De skal faktisk have 4 kvadratmeter per høne, ikke? Så det bliver ret stort areal, når du har... Men de gad ikke gå ud i det? Nej, i starten, så, fordi høns er jo egentlig oprindeligt skovfugle, og det vil sige, at de er faktisk ikke så glade for at gå ud i et åbent rum, hvor de kan blive angrebet af rovfugle. Så det handler om er at finde en måde at skabe en vegetation på, som gør dem trygge. Det vil sige, at den skal være blandet med træer. Det kan være pilebevoksninger, det kan være læhegn, der gror ned igennem. Så vil man se, at de går ned igennem dem, og så bevæger sig ud i en for eksempel en græsafgrøde derfra, ikke? Mm, er det samme problem med grisene? Det er det også et skovdyr i virkeligheden? Men grisene har ikke noget mod at bruge ale på den måde. Men de har det bare med at klumpe sig sammen der, for eksempel, hvor der er foder og vand og sådan noget, ikke? Mm. Så det handler om at få... Og dertil kan man så sige, at et andet mål er at få dem så til, at vi kan spare noget kraftfoder, kan man sige, ved at de i større grad optager næring fra de afgrøder, der gror på arealet. Mm. Og det er faktisk jo noget, man ikke har gjort i beskæftiget sig med i mange årtier, hvis der jo nogensinde har været en seriøs forskning om det for høns og fjerkræ. Men det, som det viser sig, det der er det spændende ved det er, vi allerede kan se, der har kørt nogle spændende forsøg allerede her på de arealer omkring hallen. Og, ja, fordi det er en hal, som nu bliver bygget til arealerne. Det er det, der nu bliver det nye anlæg. Hallen er lavet til arealerne, ja. Så man også kan lave forsøg, hvor man har delvist opstaldning indenfor og så udearealer. Ikke? Ja. Det er jo sådan, mange nu har økologiske slagtesvin og høns og så videre. Ikke? Mm, der er et sted, hvor de er inde, og så er der et areal, ja. Hvor de er ude. Og ja. Det er her, de her problemer opstår, som vi nu kan arbejde med. Ja. Og det, som der er nu, er faktisk både med fjerkræ, slagtekyllinger og slagtesvin, har vi forsøg i øjeblikket, hvor at de går ud, og hvor man prøver at presse dem lidt til at tage en stor del af deres næringsstoffer fra de græsarealer. Så prøver man med forskellige urteblandinger sammen med græs og kløver, og man prøver i kombination med forskellige kraftfoderblandinger. Så viser det sig, at hvis man holder lidt igen med det kraftfoder der, så kan man faktisk få både nogle bestemte grise og nogle høns og nogle slagtekyllinger til at tage en stor del af deres næring fra de udearealer. Og så kunne nogen det godt blive det, billigere, eller hvad? Nogle gør det ved, at de æder af græsset. Andre gør det ved, at altså, hvis det er fjerkræ, så henter de det også ved orm og larver og insekter og sådan noget. Sågar, hvis man presser dem noget, så går de også på snegle, ikke? Mm. Og andre proteiner i ting. Det er klart, hvis man kunne spare noget kraftfoder, så kunne det gå hen og blive noget billigere. Problemet er jo så, at de skal bruge noget større areal, og det skal landmanden også. Så rigtig billigt bliver det ikke af den grund? Jamen, jeg tror, altså det der med, hvad noget koster, er også et spørgsmål om, hvilken kvalitet der er, både i produktet og i den måde, det er produceret på. Og jeg tror, altså, vi skal ikke forvente, at økologiske husdyrprodukter bliver lige så billige som papkyllinger og det billigste svinekød, du kan få, vel? Det er slet ikke målet. Målet er jo at lave nogle produkter, som forbrugeren vil betale for, har en ordentlig kvalitet, både i sin produktionsmåde og i selve produktet. Mm. Men der er jo selvfølgelig også et volumenspørgsmål her. Hvis vi kan finde metoder til, som kan gøre det lidt billigere, så kan få en større efterspørgsel og få forbedret markedskæderne på de her områder, så kan du sikkert også få prisen på økologisk kød lidt ned. Fordi noget af at den mere prisen skyldes jo også de lavere mængder, og det, at du skal, hen har sagt, lukke slagteri ned og rense det fuldstændig op, efter du har slagtet konventionelle, inden du begynder at slagte det økologiske, og så skal det køre i en periode separat, og så videre, så videre, ikke? Mm, så det er en pris, som er lidt højere i begyndelsen, så bliver det ganget op hele vejen igennem, fordi der er... Det gør den jo også, der er jo også, jeg mener... Der er ikke nok omsætning i det nu. Så kommer der også moms på mere prisen, ikke? Så der er sådan en multiplikatoreffekt, kan du sige. Mm. Men og det er det, I slås med. Hvis du kigger på de store husdyrprodukter, du har mælk, og æg, så er prisen jo ikke så voldsom længere. Der har du jo også en meget stor del af de konsumæggene, er jo nu, jeg tror det er omkring 30%, som nu bliver købt som økologisk. Ikke? Så allerede der har du et signal om, at der er mere prisen på et acceptabelt niveau. Skal I også løse nogle af de adfærdsproblemer, der har været? Jeg kan huske, at man i sin tid snakkede om, at med liggehøner, altså æglæggende høns, at i begyndelsen, når man lukkede dem ud på friland, så begyndte de dybest set at hakke hinanden og, hvad kan man sige, fortære hinanden fra en ende af nærmest. Det var nogle ret voldsomme historier, man hørte derindimellem. Simpelthen fordi, at man havde nogle høns, der var udviklet til at sidde i bure hele deres liv, og når de så pludselig kom ud i frihed, måske sammen med tusindvis af andre høns, så havde de ikke adfærden til det. Altså, er det sådan nogle problemer også, eller I stadig slås med, eller har I løst det? Jamen, du har fuldstændig ret, at det her, det var jo historien fra, da man startede det økologiske hønsehold, og det her er langt hen ad vejen blevet løst allerede, heldigvis. Især hvis du tænker på æglæggerne, som igen er det, som har den længste historie inden for økologi og af hønsehold, ikke? Og den største udbredelse. Der må man sige, at i samarbejde mellem de dygtige avlere, der er, nogle opdrætsfirmaer og så forskerne og konsulenter, så vil jeg sige, at de her problemer har virkelig blevet løst langt hen ad vejen. Og noget af det, der har gjort det, er jo som sagt, at man har fundet ud af at få hønsene til at bruge de her udarealer bedre. Og vi ved, at det, at de går og leder efter foder derude selv, reducerer risikoen for, at de går på hinanden i stedet. Ikke? Det giver dem simpelthen mindre stress og mere ro, at de kan gå og finde og udnytte, skal man sige, det, der er deres naturlige adfærd, nemlig når man har set en høne gå og pikke i jorden, ikke? Efter enten korn eller frø, eller faktisk larver og insekter. Ikke? Og man kan sige, at noget af de forsøg, der laves her, er så at øge muligheden for, at det både bidrager til foder, men at det også reducerer deres stress og øger deres velfærd. Og nogle af de undersøgelser, der har været her det sidste år, har faktisk vist en utrolig høj velfærd. Og det skyldes blandt andet, at man også har begyndt at bruge grovfoder aktivt, altså man bruger en type grovfoder lidt, eller det, man fodrer kreatur med, som vi kalder ensilage, og bruger det, høster det fra majs eller kornafgrøder og blander det med noget græs, og så strøger man simpelthen det ud i stallen, eller på sådan en veranda, og så kommer de her høns simpelthen stæsende fra nær og fjern, og begynder at igennem det her grovfod. Og hakke i det og skrabe i det, så I er hønsepsykologer, kan man sige. Ja, altså, det er lige før, man får lyst til at blive hønsepsykolog, men det er jo så... Ja, det er måske en anden uddannelse. Så. Men hvis jeg lige må gå tilbage til prisen på kødet der, ikke også? Altså, de her økologiske... Altså, du siger, det vil nok blive ved med at være meget dyrere end en ikke-økologisk kød. Altså, jeg sagde ikke meget dyrere, men der vil blive ved med at være en mere pris, ikke? Mm. Det er ret overbevist om. Hvornår vil du sige, om 10 år eller hvad, så har alle råd til det, eller som det er nu, man kan sige, at de fleste har i hvert fald råd til økologisk mælk nu. Hvornår får de fleste råd til økologisk kød? Ved du hvad, det er jeg simpelthen ikke ansat til at svare på, fordi jeg mener ikke, at det er et spørgsmål om nødvendigvis, hvad prisen eller prisforskellen er. Altså for det første er lige en ting, der er meget interessant, jeg vil sige, det er, at Coop lavede en undersøgelse forrige år, hvor de undersøgte meget stort, de sælger jo halvdelen af de økologiske varer i Danmark, ikke? Og de spurgte et stort panel af deres forbrugere, og kunne se, at dem, der kører meget økologi, de spiser måske omkring halvt så meget kød som resten, ikke? Mm. Og det er en del af det. Jeg spiser så meget økologisk kød, hvis jeg må komme med en personlig betragtning, så spiser jeg, hvis jeg kan finde det, stort set kun økologisk kød. Men til gengæld spiser vi heller ikke så meget kød i min familie. Vel? Og vi er langt fra vegetarer. Jeg elsker kød, det er slet ikke det. Men jeg synes bare, man behøver jo ikke 2 koteletter, hvis man skal lave et aftensmad, hvor koteletter indgår. Vel? Så kan man jo lave mange andre spændende ting. Og hvis man har gode, velsmagte grøntsager til, og man vender sig til det, at det er det, der bærer måltid, så er det lækkert at få en økologisk vinkotelet til. Men hvis du accepterer, at du ikke nødvendigvis skal have 2 store koteletter, jamen så er den merpris jo egentlig ikke særlig stor. Så og det man, er... Så skal så... man nok vende sig til at sige, hvis man er vant til at købe 3 kyllinger for en hund, og begynde at smage efter, hvad der egentlig er i dem, og tænke på, hvordan de er lavet. Det kan man godt glemme. Det bliver, sådan bliver det ikke økologisk nogensinde. Sådan bliver det ikke økologisk, fordi det er bare dyre at lave det, hvis du skal tage så meget hensyn til dyrenes naturlige adfærd. Mm, så der må forbrugerne ændre sig. Der må forbrugerne ændre sig. Det kan I ikke fortsætte ud af. Nej, det er det, jeg siger. Altså, det er så måske fra min side mere på personlig betragtning, men der er dog også lavet studier. Du har jo folk, der kalder sig... nu snakker du før om dyrepsykologer, ikke? Dem kalder vi adfærdsforskere herovre. Der er altså også nogen, som vi betaler via vores forskningsprogrammer, som vi kalder fødevaresociologer, som undersøger, hvem der er villig til, hvem der ønsker hvad fra deres madvarer og fra hvordan de producerer. Der er altså en større og større gruppe, som interesserer sig for det, og som også er villig til at betale en vis mere pris, ikke? Fordi at den logik, der ligger bag i at producere store mængder af fødevarer, også animalske produkter, så billigt som muligt, det er vi altså ikke alle sammen enige i. Og du skal lige huske på én ting, og det er, at når du tager gennemsnit af den danske befolkning, så bruger vi vel højt sat maks 10% af vores indkomst på fødevarer. Ikke? Mm. Og hvis du sammenligner det bare med folk i middelhavslandene, ikke? Som altså, så er det noget helt andet. Og hvis du tager sådan noget som Frankrig, så er en meget, meget stor del, for nu at gætte, så er det vel op mod 25-40% af slagtekyllinger, som folk køber i supermarkederne i Frankrig, er produceret på måder, som er endnu mere dyrevenlige end det, vi kalder økologi i Danmark. Ikke? Det kalder man Label Rouge, for eksempel i Frankrig. Ikke? Mm, det kan man så også købe nogle steder i Danmark. Du kan købe nogle af dem i torvehallerne i København, ikke? Så kan du se, hvad prisen er. Og det, men set altså fra din forskningsstol... Det er altså villig til at betale i Frankrig, hvor gennemsnitsindkomsten er noget lavere, end den er i Danmark. Ikke? Ja, så man skal ikke... Jeg skal ikke regne med, at I redder min røv der. Jeg skal have pengepunkt frem. Jamen, vi skal redde din røv, og det er, at vi skal lære dig at spise nogle ordentlige husdyrprodukter, ikke? Hvor du er villig til, ud af din flotte journalistløn, at betale en ordentlig pris for fødevarene, og ikke hele tiden være op for, om du kan få dem billigst muligt. Ikke? Og der skal du så også være at nyde, at de her dyr, de har haft et udliv, de kan i øvrigt også komme til at bidrage til et interessant landskab og en bedre udnyttelse af jorden, fordi når du får arealer, som har sådan nogle afgrøder, græs- og urteafgrøder, så får du også en forbedret jordfrugtbarhed, som er til gavn osv. osv. Så der, og du kan få en større biodiversitet i de her... Nu stopper du ikke, kan jeg høre. Men altså, ja, jeg siger held og lykke med at opdrage for mig så, Niels Halberg, fra ICROFS, som var et internationalt center for økologisk forskning, der altså ligger i Foulum midt i Jylland. Programmet her er Tredje Planet fra Solen. Kanalen er Radio 24/7. Det er nu tid til Abepanelet. Abepanelet. Abepanelet. På jagt i adfærdsjunglen. Abepanelet. Efter dyret i mennesket. Så hænger vi lianerne her igen i Abepanelet. Adfærdsforsker Torben Dabelsten fra Københavns Universitet og primatolog og psykolog Jill Byrnit fra Syddansk Universitet, og det vi leder efter er dyret i mennesket. I Current Biology i 2010 var der to artikler, der hver især var med til at belyse chimpansers forhold til død. Og det man kan spørge sig selv er, forstår de, hvad død er? I det ene studie så var to chimpansemødre blevet set vandrende omkring med hver sin døde unge i nogle uger, og i det andet studie sad en gruppe chimpanser rundt med en ældre døende hundchimpanse, tror jeg det var. De var kærlige og hensynsfulde og rolige, og forventede måske ligefrem, at døden ville indtræde. For eksempel var de alle rolige, da livet dagen efter blev fjernet af nogle zoologer osv. Ja, Jill, hvad siger du? Du er primatolog og studerer aber og sådan nogle ting. Kan man sige noget om, hvorvidt de her chimpanser forstår, hvad død er? Jeg er jo rigtig glad for, at du tager den her artikel med. Torben står og ryster på hovedgassen, så vi kan glæde os. Jeg synes jo, som psykolog må jeg jo sige, at det, jeg mener udmærker mennesket, en af flere ting, men en stor ting, det er netop vores bevidsthed om død, og det ændrer hele vores måde at leve på. Jeg vil sige med chimpanser... Hvordan gør det, for eksempel? Jamen det gør det jo på den måde, at hvis man ser på chimpanser så, og mange andre abearter, så er der rigtig mange abearter, der holder fast i deres unger, næsten til de går i forrådnelse. Men, og jeg tror på den måde, jeg har siddet i mange år studeret forskellige abearter og oplevet dem med døde unger. Og den måde, de behandler døde unger på, er klart anderledes, end de vil behandle en sovende unge. Mm. Så på den måde, så er der en anden form for... Der er en kvalitativ forskel i, hvordan de reagerer. De ved godt, at unge ikke lever. De ved, der er i hvert fald noget andet ved den unge. Og de reagerer også, når de ser døde artsfælder, reagerer de meget anderledes, end hvis det er en sovende artsfælde. Mm. Så de kan godt se, der er noget her, der er anderledes. Mm. Men hvis de skulle have en dybere forståelse af, hvad død er, så mener jeg, at det ville være ligesom med en menneskemor. Hvis hun mister et barn, så vil man se i hendes adfærd, at hun vil opføre sig anderledes over for de unger, der var tilbage. Hun vil givetvis være mere bange for, at der skete noget med dem. Men det ser man ikke hos chimpanser. De går videre, når den her unge så er væk. Jeg ved ikke, det kan godt være, de går rundt i sov, men der er ikke noget, der tyder på, at de nærmest får sådan kvalitativt anderledes forhold til, hvad liv og død er. Shit, hvordan skete det for mig, og hvordan kan jeg undgå det? Ja. Altså mange mennesker, de især i vores kultur, hvor vi ikke møder død så tit, i en høj alder, de kan simpelthen få sådan kæmpe livskriser, og de kan jo nærmest skulle lægge hele deres liv om, fordi de pludselig oplever i praksis, jeg bliver ikke ved med at leve. Mm. Andre folk bliver heller ikke ved med at leve. Tom? Jamen altså, jeg giver dig fuldstændig ret, når jeg ryster på hovedet til at starte med, så var det til dit spørgsmål. Fordi jeg mener heller ikke, at der er noget som helst i det, der er skrevet her, som indikerer, at de har en speciel idé om, hvad død er. Og jeg vil tolke det på samme måde som Jill, nemlig at grunden til, at de gør, som de gør, det er, at de kan se de individer, der er døde. Det er bare noget, der er anderledes. Jeg mener, det ser anderledes ud, Det opfører sig på en anden måde, det opfører sig overhovedet ikke, det ligger bare stille. Og det reagerer ikke, ikke mindst, det reagerer ikke, når man prøver at stimulere det, eller røre ved det, eller gøre et eller andet. Er det ligesom fugle, der bliver ved med at ro på et eller andet æg, der er vindæg eller sådan noget? Altså så bor de her chimpansemøder rundt med deres unger. Det er det jo, samme, altså, der sker bare, at hvad kan man sige, de har et instinkt for, at man skal passe på det, og så slipper de det ikke. Man kan forklare det fysiologisk måske, ikke? Altså at der er vel stadigvæk nogle hormoner, der cirkulerer rundt i dem, ikke? Og de har selv udseendet den unge, den ændrer sig ganske vist lidt efter lidt. Men altså, de har det stadigvæk, så der er en eller anden mor-barn-teknologi, der lige tager lidt tid, inden den forsvinder, ikke? Og man kan også se et eksempel, der nævnes, at de slipper den gradvist, ikke? Og de giver ikke, om det er hurtigere, men i hvert fald så giver de andre lov til at håndtere dem, og de andre, de håndterer dem jo bare som en genstand. Mm. Altså, ja, der er nogle andre, der får lov at lege lidt med den lille, med det er sikkert en interessant genstand, ikke? Ja. Men altså, hvis den er så gammel, så lugter den formodentlig også anderledes, ikke? Jeg ved ikke, hvor meget lugt af chimpanser, der er på sådan en mumificeret... Altså, mennesker begynder at lugte allerede efter døgn, og så begynder det at lugte, ikke? Ja. jeg vil da tro, at det meste af det, vi ser her, det kan forklares med hvilke stimuli, der er, der udsendes fra dem, der er døde, og med hvilke hormoner, der er, der styrer dem, der er i kontakt med deres adfærd. Der er sådan en masse hormonal, der er automatisk i gang mellem mor og unge osv., og det bliver ikke bare afbrudt, fordi ungen nu er død. Nej, jeg synes i hvert fald, at man skal skelne mellem det vigtige her eksistentielt, det er at skelne mellem sorg og bevidsthed om død. Fordi jeg mener sagtens, man kan føle sorg, og det kan så gå over efter noget tid. Og jeg mener bestemt, at de her abemødre, der render rundt, eller abefædre, i de arter, hvor det er abefædre, der går rundt med en død unge, at der er en, måske en eller anden form for tab, eller, for de vil gerne have, den reagerer, når de piller ved den. Men det at have en bevidsthed om død, det synes jeg er noget ganske andet, og det er det, der mærkbart kvalitativt ændrer vores måder som mennesker at være sammen på. Hvordan ændrer det vores måde at være sammen på? Prøv lige at fortælle det. Ja, det ændrer jo ved, at jeg har arbejdet rigtig meget med menneskeaber, og når jeg sidder med en menneskeaber og laver forsøg, så kan jeg simpelthen føle mig ensom på den måde, at jeg kan sidde og have fornemmelsen af, wow, vi sidder her, hvor er det stort, eller, og det bliver vi ikke ved med, eller tænk, hvor er livet rigt. Mm. Og det er der ikke noget som helst, der tyder på, at en orangutan, jeg sad sammen med, den ville også sidde og tænke, hvor er livet rigt, nu er vi her sammen. Mm. Og mennesker kan jo, hvis man har et par hjernesætter, der kan samarbejde og har et vist modenhedsniveau, men så kan man have den her dybde i sine relationer, om det er sine kærester, sine ægtefæller, sine venner, der hedder, hvor er det bare fantastisk at have dig i mit liv. Ja. Og hvis jeg vidste, at jeg altid havde dig i mit liv for evigt, i uendelighed, så ville det nok blive en lidt mere udvandet udgave. Og det er jo derfor, at dødsbevidsthed er vigtig for mennesket. Så det andet studie, det var jo netop, at der var en ældre chimpanse, der dør, hvor de andre i flokken tilsyneladende bliver mere hensynsfulde, og ligesom er klar over, at den så er død, den anden i flokken, fordi at de tillader, at de her primatologer henter livet dagen efter. Altså, man vil ikke, hvis der kom nogen og fjernede en levende chimpanse fra flokken, ville de så ikke reagere til den? Jo, selvfølgelig vil de det. Og her reagerer de ikke, siger de her forskere. Ej, kan man ikke tolke det som, at de godt klar over, at... Fru Jensen er der ikke mere. Eller også kan man tolke det som, at lige så snart at chimpansen er død, det her det er sådan en vidtgående tolkning, men lige så snart chimpansen er død, så er den bare betragtet som... en klump træ. Ja, og det tror jeg ikke helt, at chimpanser ser det, men det kunne man også sige, at det var det, der var forklaringen. Mm-hmm. Ja, altså vi er tilbage ved udgangspunktet, ikke? Altså vi tror ikke rigtig på, at de har en opfattelse af død som sådan, men at de bare observerer, at noget ikke er, som det bør være, hvis det skulle være en chimpanse for eksempel, ikke? Men det interessante er jo, at der er meget stor forskel mellem arter på, hvor meget man overhovedet reagerer på død. Mm. Altså, jeg har set får, som står med et medfår ved siden af, som er ved at blive slagtet. Altså, hvor halsen simpelthen bliver skåret over af en dyrlæge, der gør det. Ja. Og de er ligeglade. Altså, jeg ved ikke, Torben, det kan være, du har opsigt. Jamen, jeg har selv været med til det. Det går ikke at skære dem over, men så bruge sådan en pistol der og sætte dem for panden, ikke? Altså, de er fuldstændig ligeglade. Du bliver ikke engang bange, når de ser bange, eller? Nej. Og det gør chimpanser jo. Ja. Chimpanser vil jo klart reagere på, hvis man begynder at maltraktere. Så chimpanserne kan forestille sig, at hov, det der blev gjort ved den der chimpanse, det kunne ske ved mig lige om et øjeblik. Det kan foråret, det tænker ikke sådan. Ja, foråret, det ser jeg jo, den tænker bare, hvor der er noget mere hø. Foråret reagerer på, at der er et andet et, der bliver ført ved. Nå, okay. og strider og gør modstand, ikke? Det er jo det, de reagerer på. Altså selve det der, at de får en boldpistol på panden, det siger dem jo ikke noget. Mm-hmm. Altså, og der har man faktisk lavet, eller man har observeret chimpanser, der hvis de ser et afhugget chimpansehoved, jeg tør ikke at tænke på, hvordan man har lavet det forsøg, men hvis de ser et afhugget chimpansehoved, så går de virkelig i panik. Og det er jeg faktisk i tvivl om, et får vil gøre. Altså, ingen enelse om. I hvert fald ikke, hvis et får ser et afhugget chimpansehoved, eller hvad. Men okay. Men altså, de ved ikke, de forstår ikke, hvad død er. Forstår de så, at de er live? Jeg tror ikke overhovedet, at nogen andre dyr end mennesket har en bevidsthed om, hvor er det fantastisk, jeg er i live. Nej. De er bare i live. Ja. Og det er der også nogle mennesker. Det er meget vigtigt at sige. Der er jo også rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke har meget bevidsthed om, at de er i liv, som bare er i liv. Men der er nogen, mener man, som har en bevidsthed om, at det er dem selv, de ser. Altså, ud fra alle de der spejlforsøg, ikke, hvor man ja, har præcis, anbragt spejlforsøg, delfiner kan se, kan genkende sig selv i spejlet. Og så har de ført elefanter har ført snablen op til pletten og, og ting og sager. Ikke? Og det har man tolket som om, at de dog havde en bevidsthed om, at ikke om sig selv som levende, men om, at det, de så, var dem selv på en eller anden måde. Okay. Men jeg synes igen, at der er noget andet i det at have de der vitalitetsfølelser, altså livsfølelser. Det mener jeg virkelig er kvalitativt anderledes, men, eller at det kun er mennesket, der kvalitativt har den. At vi decideret kan gå rundt og tænke, hold da op, jeg er her nu. Der kommer aldrig til at være en anden mig, der er her nu. Det er jo en fantastisk ting. Det er jo en gave, hvis man kan nå dertil. Det var tredje planet fra solen fra denne gang. Programmet produceres af Experimentarium. Jeg hedder Henrik Pretorius. Nu er der nyheder på Radio 24/7.